a koronája, aki pedig nem látszik rajta, de több nálam húztal, és soha sem bulizok még az emergency hangtal. Így, hát, lelépés, három perc és beindul a betépés, indul a dübörög a ház, indul a holiday baby, szíven jut a te-